4. Vzbudila jsem se v Gregově bytě něco před 7 a sáhla po telefonu. Když jsem zavolala na Jimovo číslo, 3x to zazvonilo a ozvalo se pípnutí záznamníku bez úvodního ohlášení. Nechala jsem mu tam stručné zavolej mi a zavěsila. Nebude moc nadšený. Ráno po noci strávené lovem bylo pro dlaky časem tichého rozjímání stejně posvátného jako meditace pro shaolinského mnicha. Stále ještě chycení mezi člověkem a šelmou se kožoměnci snažili o úplnou kontrolu nad obojím a tak vítali východ slunce uzavření do sebe. Ve chvíli, kdy byli se svou sebereflexí hotovi, upadali do klidného spánku. Nepochybovala jsem, že jim včera v noci v jednorožčí ulici lovil. Teď už s největší pravděpodobností spal. Záznamník bude pípat a oznamovat novou zprávu tak dlouho, dokud mu z toho nepřeskočí. Při té myšlence jsem se usmála. Pak jsem se začala protahovat, uvolňovat stuhlá ramena a záda. Kopala jsem proti stínu na zdi. Do úderu jsem dávala všechnu sílu, ale nikdy jsem se imaginárního protivníka nedotkla. Prošla jsem několik základních kopů, přímý, postraní, patou a kolenem. Začala jsem těmi jednoduchými a pak pokračovala propracovanějšími sestavami. Po 10 minutách jsem se začala potit. Donutila jsem se pokračovat ještě dalších 20, pracovala jsem na posílení paží, ramen a hrudníku. Greg nevlastnil činky, tak jsem místo nich použila těžkým olovem plněný palcát. Byl mizerně vyvážený, ale lepší než nic. Nevzpírala jsem už několik dní a cítila jsem se slabší než obvykle. Přesto mi cílená kontrolovaná námaha dělala dobře. Nálada se mi postupně zlepšovala, takže ve chvíli, kdy mě začala lákat sprcha, jsem byla téměř pozitivně naladěná. Telefon zazvonil, zrovna když jsem pokládala ruku na kliku u dveří do koupelny. Otočila jsem se na patě a dokráčela k telefonu. Čekala jsem, že na drátě bude jim. Jime, haló, odtušil mužský hlas. Byl příjemný, dobře modulovaný a jasný. Slyšela jsem ho už dříve, ale chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila kde. Doktor. Srané. Srest. Ano, po pastě Srest je známá značka zubní pasty poznámka redakce, pojmenovaný pracovník Charity. Jak se sakra dostal k mému číslu? Jak vám můžu pomoci? Doufal jsem, že byste si se mnou zašla na oběd. Neodbytný prevít. Jak jste přišel k mému číslu? Zavolal jsem řádu a zalhal jsem. Řekl jsem, že mám informace týkající se toho mrtvého upíra a dal jsem jim své údaje. A oni mi dali tohle číslo. Chápu. Takže se ke mně přidáte. Mám moc práce, ale čas od času jíst musíte. Rád bych vás zase viděl, na nějakém méně formálním místě. Dejte mi šanci. A jestli ten oběd nevyjde, tak vám zmizím z dohledu. Zapřemýšlela jsem a uvědomila si, že chci říct ano. Naprosto absurdní věc. Seděla jsem na bombě, jak lid, tak smečka byly připraveni odpálit mi ji pod zadkem a přesto jsem teď stála a přemýšlela, jestli mám jít na rande. Jak dlouho už jsem se něčeho podobného nezúčastnila? 2 roky. Platí, odpověděla jsem. Potkám se s vámi mezi 12:30 v Las Colimas. Víte, kde to je? Věděl. A doktore Creste, stačí Creste, prosím. Creste, už nevolejte řádu. Čekala jsem, že se zarazí, ale jen vesele zahlásil, ano, madam. A zavěsil. Když jsem vstupovala pod sprchu, snažila jsem se přijít na to, proč jsem s tím obědem souhlasila. Musela jsem mít nějaký důvod kromě toho, že jsem se cítila osamělá a unavená a toužila jsem po lidském kontaktu. Obyčejném kontaktu s mužským, který se neměnil v monstrum nebo se mu na kostře nepřesouvaly svaly se stejnou lehkostí, jako by se převlékal. Možná bych té příležitosti mohla využít a zkusit z něj dostat nějaké informace o tom, jak se márnice postarala o toho mrtvého upíra. Jo, to by šlo. Někde uprostřed sprchování telefon zazvonil znovu. Vypnula jsem vodu a šla ho zvednout. Na linoleu za mnou zůstávaly mydlinkové loužičky. Ano, tady Maxine, drahoušku. Ahoj, Maxine. Ochránce by vás rád viděl ve své kanceláři dneska v 8:30. Díky. Bez problémů, drahá. Zavěsila jsem a šla zpátky do sprchy. Teplá voda se do mě opřela s uspokojivou prudkostí, uklidňovala svaly. Telefon zase zazvonil. Zavrčela jsem a přiklusala k němu, tentokrát jsem se neobtěžovala vodu zavírat. Co je? Tomu říkám zasraná drzost volat mi takhle po ránu, zavrčel jim. Tak mi promiň, že ses nevyspal do růžovoučka. Prskala jsem. Kvůli čemu si mi sakra volala? Chtěla jsem, abys rozlepil oči a dal mi seznam vražd ve smečce, místa, časy a tak dále. Víš, že je to tajná informace. Kdo si kruci myslíš, že jsi? Jediná osoba, které na tom záleží. Mrkni se ven z okna. Vidíš tam frontu lidí, kteří by chtěli krýt ty vaše chlupaté zadky. Praštila jsem s telefonem a vrátila se do sprchy. Nepřítomnost páry mě měla varovat, ale jako idiot jsem vstoupila přímo do proudu vody studené jako leden, zatímco jsem mluvila, ve sprše došla horká voda. Když vyrvu sprchu ze zdi, teplou vodu mi to zpátky nepřinese, jakkoliv by mi to udělalo dobře. Vypnula jsem vodu a začala se utírat ručníkem. To bude zase den. Seděla jsem na jedné ze židlí pro návštěvníky hluboko v útrobách kanceláře rytíře ochránce. Tentokrát Ted netelefonoval. Místo toho si mě prohlížel zpoza stolu jako středověký rytíř měřící si z hradeb Saracény obléhající jeho město. Okamžiky se protahovaly do minut. Konečně promluvil, vyžádal jsem si vaši složku od akademie. A do prdele. Měla jste Ečkové hodnocení. E jako Elestrum asi je myšleno Elestrum Magicum, což je slitina všech 7 planetárních kovů, kterou pak mohou mágové použít k výrobě magických předmětů, poznámka redakce. Zas tak přelomová věc to není. Opravdu. Víte, kolik panošů s Ečkovým hodnocením prošlo akademii za 38 let jejího fungování? Zeptal se. Věděla jsem to. Greg mi to opakoval tolikrát, že mi to číslo proděravilo ušní bubínky, ale provokovat ochránce mi k ničemu nebude. Zachovala jsem mlčení. 8, řekl a nechal to slovo vyznít. Včetně vás. Snažila jsem se vypadat vážně. Ted pohnul perem asi 5 cm doleva, starostlivě se na ně zadíval a pak svůj zrak upřel znovu na mne. Proč jste odešla? Mám problém s autoritami. Těžký případ přerostlého ega výjimečného studenta. Nejde jen o to. Uvědomila jsem si, že pro mě řád není tím pravým místem, a tak jsem z něj odešla dřív, než jsem dostala šanci udělat nějakou pitomost. V mysli se mi ozval Gregův hlas s náznakem výtky. A tak ses stala žoldákem, nájemným mečem bez cíle nebo příčiny. Ted namítl, ale teď pořád pracujete. Ano, jak se přitom cítíte? Inu, pane doktore, bolí to a píchá. Odpálil můj pokus o vtip stranou. Žádné sračky okolo. Jak se opravdu cítíte? Mít ve městě základnu je fajn. Nálepka vzájemné pomoci otevírá dveře. Je to dost velká zodpovědnost. A to vám vadí. Ano. Když pracuju sama za sebe. Když to zvorám, jde do hajzlu jenom moje výplata a tak hold sklidím, co jsem zasela. Dokud se neukáže další kšeft. Teď to spackám a může umřít spousta lidí. Přikývl. Cítíte se svázaná autoritami? Ne. Dal jste mi dost dlouhé vodítko. Ale vím, že tam je. Dlouhé bude jen tehdy, budete-li na ně pamatovat. Není to něco, na co bych zapomněla. Nataráča si stěžoval, odtušil. Uvolnila jsem se. Změna tématu. HM. Tvrdí, že se vyhýbáte konzultaci případu s ním. Prý k tomu má hodně co říct. Často má pocit, že má hodně co říct. Pokrčila jsem rameny. Víte, proč dělá takový humbuk? Ano. Lid i smečka patří mezi podezřelé. Chce ukázat, jak strašně moc ochotný je spolupracovat. Ted přikývl, s tímhle závěrem souhlasil. Neměla jsem důvod jít do kasina, řekla jsem. Tak teď už jeden máte. Ano, výborně. Až tady skončíme, běžte a zavřete mu zobák. Přikývla jsem. Řekněte mi, co jste zatím zjistila. Pověděla jsem mu všechno. O mrtvém upírovi a skryté značce, o setkání s pánem Šelem, který chtěl, abych mu říkala Curran, o žlutých čarách na Emskenu a o Anině snu. Všechno si to poslechl, seděl tam a přikyvoval, naprosto bez výrazu na kamenné tváři. Když jsem skončila, řekl jen, dobře, uvědomila jsem si, že audience je u konce. Opustila jsem kancelář. Tentokrát Saraceni unikli bez toho, aby jim někdo na záda vylil vařící olej. Pokračovala jsem do Gregovy kanceláře. Něco mě od poslední noci nenechávalo v klidu, pořád mi to vrtalo hlavou. Až dnes ráno, když jsem měla smysly a uvažování zostřené zuřivostí kvůli ledové sprše, mi konečně došlo, o co se jednalo. jména žen v Gregově složce. Na ta čtyři jména jsem zapomněla, prostě jsem je vypustila z mysli. To bylo nezodpovědné. A hloupé. Takových chyb bych se měla umět vyvarovat. Najít složku a vyndat papír se jmény mi zabralo asi 5 vteřin. Sandra Molotová, Angelina Gomezová, Jennifer Ingová, Alisa Konovová. Prošla jsem dalšími Gregovými písemnostmi při hledání jmen, ale žádná z nich neměla vlastní pořadač. Neměly společného vůbec nic, navíc každá pocházela z jiné etnické skupiny. Chvíli jsem prohledávala kancelář kvůli telefonnímu seznamu, nakonec jsem ho objevila v nejspodnějším šuplíku. Prolistovala jsem ho. Příjmení Gomez a Ian patřila k nejběžnějším a Molot nebylo zas tak neobvyklé, takže jsem hledala Konova. Našla jsem dva muže s příjmením Konov, Anatola a Denise. Rusové rozlišují příjmení u žen tak, že dodávají samohlásku a nakonec mužské formy, takže ženská verze příjmení Konov je Konova. Když jsem to zvážila, přišlo mi, že by to stálo za pokus. Vytočila jsem první číslo a lhostejný ženský hlas mě upozornil, že bylo odpojeno. Zkusila jsem to druhé. Telefon zazvonil a ze sluchátka se ozval hlas starší ženy se zřetelným přízvukem, ano. Dobrý den, mohla bych prosím mluvit s Alisou. Na druhé straně bylo dlouho ticho. Madam, Alisa se pohřešuje, řekla ta žena tiše. Nevíme, kde je. A zavěsila dřív, než jsem se jí stačila zeptat na cokoliv dalšího. Jelikož Molot byla moje druhá nejlepší šance, dala jsem se znovu do hledání. Našla jsem jich 6. Trefila jsem se u 4. Mladý muž mi sdělil, že Sandra je jeho sestra a zdráhavě mě informoval, že také zmizela. Hledají ji od 14. minulého měsíce, ale odmítl dodat cokoliv jiného, než Poldové ji ještě pořád hledají. Poděkovala jsem mu a zavěsila. A pak jsem zavolala 19 lidem s příjmením In a 27 Gomezům. Jennifer Ingovou jsem nenašla, ale mezi Gomezovými byly 2 Angeliny. Jedna měla 2 roky. Druhé bylo 20 a pohřešovala se. Bylo téměř jisté, že Jennifer Ingovou potkal stejný osud jako 3 ostatní ženy. Uvažovala jsem, že zajdu navštívit policejní okrsek, ale racionálně uvažující část mého mozku mě upozornila, že by mě stejně bez jakékoliv informace vyhodili. Navíc bych k sobě přilákala nevítanou pozornost, jež by mi vyšetřování ještě víc stěžovala. Policisté respektovali plnoprávné rytíře, ale nespolupracovali s nimi, pokud nebylo jiného východiska. A já nebyla ani rytíř. Bylo možné, že všem 4 dámám jsem tam narostla srst a drápy a Curanovi říkali pane. V tom případě by bylo logické, že se pohřešovali, protože by byli mezi těmi 7 mrtvými kožoměnci. Zavolala jsem Jimovi, abych si to ověřila, ale buď nebyl doma, nebo se rozhodl na mé telefonáty neodpovídat. Tentokrát jsem zprávu na záznamníku nenechala. Když už nebylo nic dalšího na práci, složku jsem odložila. Už byl skoro čas na oběd a já měla dostaveníčko s plastickým chirurgem. Návrhář interiéru Las Colimas musel být velkým fanouškem rané astécké architektury a pozdní moderní řetězce fast foodu Taco Bell. Restauraci tvořila křiklavá směs boxů v jasných barvách, strakaté pinaty a umělá zeleň. Kaučuková stěna lebek vymodelovaná podle skutečných zdí, v nichž astékové vyplňovaly díry nespočetnými lebkami lidských obětí, korunovala desku dlouhého stolu v bufetu. Malé terakotové repliky tajemných památek se tyčily na okenních parapetech vedle plastikového ovoce sypajícího se z proutěných rohů hojnosti. Na ladění interiéru nezáleželo. Ve chvíli, kdy jsem vstoupila dovnitř, obklíčila mě lahodná vůně. Pospíšila jsem si kolem 1,50 m vysoké terakotové ohavnosti, jež měla představovat slavného Xochopilliho, prince květin. Oddělovala totiž vstup od pokladny. Rusovlasá servírka mi zastoupila cestu. Promiňte, řekla s úsměvem odhalujícím všechny zuby. Stekate, ano, váš společník už čeká. Tudy, prosím. Jak mě prováděla kolem bufetového stolu, slyšela jsem mužský hlas ptát se servírky, servírujete k tomu i šťávu. Leda na jihu. Číšnice mě dovedla k rohovému boxu, kde seděl crest pohlcený luštěním menu. Našla jsem ji, pane doktore. Oznámila mu. Patroni u okolních stolů se na mě zadívali. Kdyby nebyla restaurace tak přeplněná lidmi, asi bych ji na místě zaškrtila. Srest vzhlédl od menu a věnoval jí úsměv. Vzpomněla jste si, řekl hlas naplněný překvapením. Díky, Grace, zachichotala se. Dejte mi vědět, pokud budete cokoliv potřebovat. A s tím se odvlnila pryč, vkládajíc přitom do chůze extra zhoupnutí boků. Nikdy bych si nepomyslela, že žena s tak kostnatým zadkem by jim mohla tolik vrtět, ale servírka mě vyvedla z omylu. Přistála jsem na sedačce. Přicházející bouře, okomentoval to. Sedíte tady 5 minut a číšnice už po vás zvládají házet očkem, řekla jsem. To musí být skrytý talent. Rozbalil ubrousek, vylovil z něj pilovitý nůž s kulatou špičkou a naznačil jim, jak ho ta poznámka bodla u srdce. Nůž vypadal ostře. Většina lidí se chová k servírkám jako ke psům. Přinesou vám jídlo a čekají na vás, tím pádem musí být nižší druh lidských bytostí a nezáleží jim na tom, jestli je někdo sekýruje. Vzala jsem mu nůž z ruky dřív, než si stačil ublížit, a položila ho na stůl. Zrzavá Grace se vrátila, poctila nás dalším omračujícím úsměvem a pak se zeptala, jestli jsme připraveni si objednat. Objednala jsem si bez toho, abych koukala na menu. Srest chtěl churrasco a chimichurri, řekl si o ně španělsky a bez přízvuku. Grace mu věnovala prázdný pohled. Myslím, že by si rád dal hovězí medailonky v česnekovo-petržilové omáčce, vysvětlila jsem jí. Specialitu šéfkuchaře. Tvář se jí rozzářila. A něco k pití k tomu. Oba jsme si objednali vodu s ledem a ona opět odešla, zuřivě přitom kroutíc zadkem. Srest se zašklebil. Náhlá změna názoru. Zeptala jsem se. Nesnáším neschopnost. Pracuje v restauraci, kde se servíruje latinskoamerická kuchyně. Měla by aspoň vědět, jak se správně vyslovují jména jídel. I když. Pravděpodobně dělá, co může. Rozhlédl se. Musím říct, že tohle není zrovna místo určené k tichým konverzacím. Máte problém s mým vkusem? Ano, to mám, odtušil. Pokrčila jsem rameny. Jsi tak trochu útočná. Neřekl to stylem, jako by chtěl vyprovokovat hádku. Místo toho mu v hlase hrálo tiché pobavení. Takže jsem měla vybrat nějaké tiché místo, vkusně zařízené a diskrétní, které by svádělo k důvěrné konverzaci. No, myslel jsem, že bys mohla. Proč? Vydíral si mě, abych s tebou šla na oběd, tak jsem si myslela, že se aspoň dobře najím. Zkusil zaútočit z jiné strany. Nikdy jsem nenarazil na nikoho, jako si ty. To je dobře. Lidi jako já nemají rádi, když do nich někdo naráží. Mohli by ti zlámat nohy, zvládla bys to. Zubil se od ucha k uchu. To se mnou flirtoval. Udělat co? Zlámat mi nohy. Ano, pokud by mi okolnosti přály. Mám hnědý pásek v karate, odtušil. Zjistila jsem, že považuje moje vystupování drsné ženské za zábavné. Možná bych se zvládl ubránit. Tohle byla vlastně legrace. Poctila jsem ho parádním psychotickým úsměvem a řekla, hnědý pásek. To je působivé. Ale nesmíš zapomínat, že já se lámáním nohou živím, zatímco ty spravuješ nosy. Doplnil. Ne, chtěla jsem říct, dáváš dohromady mrtvoly, ale máš pravdu, spravování nosů se k tomu hodí mnohem líp. Teď už jsme se na sebe zubili vzájemně. Grace dorazila s našimi 2 talíři jako na zavolanou. Položila je před nás a byla odvolána dřív, než mohla Cresta oslepit dalším ze svých zubatých úsměvů. Jídlo je úžasné, řekl po prvních 2 soustech. A taky levné. Zdvihla jsem jeho směrem jen obočí v nevysloveném, já ti to říkala. Přestanu se snažit tě ohromovat, když mi slíbíš, že mi nezlámeš nohy, navrhl. Dobře. Kde ses naučil mluvit španělsky? Od otce, vysvětlil mi. Mluvil plynně 6 jazyky a Bůh ví, kolika ještě rozuměl. Byl antropologem ze staré školy. Strávili jsme s ním 2 roky v Mexiku v Templo Mayor. Zdvihla jsem obočí, pak jsem vzala lahvičku s pálivou omáčkou stylizovanou do jakési postavičky a postavila ji před něj. Tlaloc, řekl. Bůh deště, usmála jsem se na něj. Pověz mi o tom chrámu. Bylo tam horko a spousta prachu. Vyprávěl mi o svém otci, který se snažil porozumět dávno mrtvým lidem, o šplhání na nespočetné schody chrámu, kde 2 totožné svatyně schlížely na svět, o usínání pod nekonečnou oblohou u vyřezávaných zdí chrámu a snění o hrůzných kněžích. Jeho hlasu se nějak podařilo překonat hluk restaurace. Konverzace ostatních strávníků se slily do nezřetelného šumu. Bylo to tak nevšední, že bych přísahala, že v tom musí být magie. Až na to, že jsem z něj žádnou moc necítila. Možná to byla magie, ale ta výjimečná, lidská. Zrozená z lidského šarmu a konverzace, magie, již jsem příliš často přehlížela. Mluvil a já vnímala jeho příjemný hlas, pozorovala jsem ho. Bylo v něm něco velmi uklidňujícího. Nebyla jsem si jistá, jestli je to jeho nenuceným vystupováním, nebo naprostou imunitou vůči mým poznámkám. Byl vtipný, aniž se pokoušel žertovat, inteligentní bez toho, aby se snažil znít vzdělaně a velmi jasně dal najevo, že ode mne nic neočekává. Oběd se protáhl a najednou bylo skoro půl druhé. Musela jsem jít. Skvěle jsem se bavil, řekl mi. Ale taky jsem celou dobu mluvil jenom já, takže to je předpokládám očividné. Měla si mě zastavit. Líbilo se mi poslouchat tě. Nevěřícně se na mě zamračil a varoval mě, příště je řada na tobě. Příště, šla bys se mnou na večeři. Přistihla jsem se, že říkám, šla. Dnes večer. Zeptal se, v očích naději. Pokusím se, slíbila jsem mu a dokonce jsem to chtěla dodržet. Zavolej mi kolem 6. Dala jsem mu svou adresu pro případ, že by magie zkratovala telefonní linky. Trvala jsem na tom, že zaplatím svou polovinu oběda a odmítla nabídku, že mě doprovodí k autu. Den, kdy budu potřebovat eskortu, bude taky dnem, kdy odevzdám zabíječe někomu, kdo bude vědět, jak s ním zacházet. Pan Nataraja by s vámi velmi rád mluvil, informoval mě kultivovaný mužský hlas na druhé straně telefonu. Nicméně jeho časový rozvrh je až do příštího měsíce plný. Povzdechla jsem si a nervózně zaklepala nehty o Gregu v kuchyňský stůl. Omlouvám se, ale nepostřehla jsem vaše jméno. Charles Cole. Něco ti řeknu, Charlesi. Přepoj mě teď hezky kroveně a já Natarajovi nepovím, že ses pokusil zazdít vyšetřovatele zvoleného řádem, na kterého čekal. Chvíli bylo ticho a pak Charles odtušil lehce přiškrceným hlasem, malý moment, prosím. Čekala jsem u telefonu, velmi spokojená sama se sebou. Pak ve sluchátku klaplo a rovenin bezchybný hlas mi oznámil, Kate, hluboce se ti omlouváme za to nešťastné nedorozumění. Bod pro mě. Nic se nestalo, pověděla jsem jí. Mohla jsem si dovolit být milosrdná. Upozornili mě, že by se mnou Nataraja rád mluvil. V skutku je tomu tak. Na neštěstí je teď pryč kvůli pracovním záležitostem. Kdyby věděl, že ho chceš navštívit, jistě by to odložil. Vrátí se dnes večer a já bych ti byla velmi zavázána, kdyby ses s námi mohla potkat později. Řekněme kolem 2. ráno. Bod pro rovenu. Bez problémů. Díky, Kate. Rozloučili jsme se. Zavěsila jsem. Měla vlastní způsob, jak z každé konverzace udělat osobní záležitost, jako kdyby pro ní předmět domluvy znamenal něco životně důležitého a jakékoliv odmítnutí její prosby by ji těžce ranilo. Fungovalo to oběma směry. Když jste s něčím souhlasili, chovala se pak, jako byste jí prokázali velkou osobní službu. Bylo to umění, které bych se s radostí naučila. Bohužel jsem neměla dostatek času ani trpělivosti. Nevěděla jsem, co dál. Znovu jsem zabubnovala nehty o stůl. Dokud si nepromluvím s Corvinem, nemůžu ho vyloučit jako podezřelého. Byl to jediný podezřelý, kterého jsem zatím měla. Možná kdybych otravovala Natarajju dost dlouho, poskytl by mi nějaká jiná vodítka, ale to se nestane až do dnešní noci, takže mi zbývalo 12 hodin bez programové náplně. Rozhlédla jsem se po bytě. Ztratil atmosféru neposkvrněnosti. Na parapetech se sbíral prach a v dřezu si hovělo pár kusů nádobí. Sklouzla jsem ze židle a začala se rozhlížet po koštěti, hadrech a čistících prostředcích. Když jsem se nad tím zamyslela, krátký spánek by taky neuškodil. Čekala mě dlouhá noc. Když jsem se později probudila v čistém bytě, světlo zvenčí se zbarvilo pozdním večerem do fialova. Srest nezavolal. Škoda. Zatímco jsem ležela v posteli ještě pár vzácných vteřin navíc a koukala skrze zamřížované okno na blížící se soumrak, napadla mě zajímavá myšlenka. Držela se mi v mysli a pak vystartovala do kuchyně, zavolala řádu a doufala, že tam Maxine ještě bude. Telefon se začínal stávat mou oblíbenou zbraní. Maxine to zvedla. Dobrý večer, Kate. Vždycky pracujete tak pozdě. Někdy, kdybych vás poprosila, abyste pro mě něco ověřila, udělala byste to. Od toho tu jsem, drahá. Pověděla jsem jí o pohřešovaných ženách. Jsou v tom zapojení i policisté, takže by měli mít složku alespoň jedné z nich, Sandry Molotové. Potřebuju vědět, jestli prováděli obecné vyhledávací kouzlo za pomoci něčeho, co jí patřilo. Totéž pak i u těch ostatních tří. Vydržte, drahoušku. Pokusím se to zjistit. Přepojila mě. Čekala jsem a naslouchala tichým zvukům prázdné telefonní linky. Zatím padla noc a byt byl až na kuchyni ponořený v temnotě. Vládlo v něm děsivé ticho. Čuk. Čuk. Něco zaškrábalo na okno v kuchyni. Byl to tichounký zvuk, asi jako když do skla narazí suchá větvička. Byt byl ve třetím patře. Žádné stromy nestály tak blízko. Čuk. Tiše jsem se stáhla do chodby a zdvihla zabíječe. Telefon jsem držela mezi ramenem a tváří. Linka znovu ožila a já téměř nadskočila. Jennifer Ingová nemá žádný záznam, ozvala se Maxine. Aha. Vypnula jsem světla, kuchyni pohltila tma. Čuk. Čuk. Přesunula jsem se k oknu. Ale mají složky na ty tři ostatní ženy. Natáhla jsem se po zácloně a trhnutím ji odsunula. Za sklem plály dvě jantarové oči plné touhy a hladu. Tvář složená z lidských i zvířecích rysů se tiskla k okenní tabulce. Zdeformované hrozivé čelisti do sebe správně nezapadaly a z nažloutlých zubů visely dlouhé provazce slin. Kůže kolem vlčího nosu se nakrčila. Noční můra přilepila čumák na sklo, protahovala vzduch černými nosními dírkami, až se kolem nich na skle vytvořily mlžné obláčky sražené páry. Zdvihla jednu pokřivenou ruku a zaťukala na sklo aspoň 3 cm dlouhým drápem. Čuk. Čuk. Čuk. Použili na ně jak standardní, tak vysoce specializovaná lokační kouzla ve všech třech případech. Ale vždycky byla zablokována, nepřinesla žádné výsledky. Kate, díky moc, Maxine, řekla jsem, neschopná odtrhnout zrak od monstra za mým oknem. Budu muset jít. Rádo se stalo, drahá. Chovejte se k tomu vlkovi slušně. Opatrně jsem odložila telefon. Zamumlala jsem kouzlo rozpouštějící clonu kolem okna, zabíječe stále v ruce a okno odemkla. Drápy se zachytily za okraj a bez námahy ho vysunuli nahoru. Vlčí muž vstoupil dovnitř se zřetelnou pomalostí, jednu chlupatou šlachovitou nohu po druhé a pak se postavil. Mohl měřit přes 2 metry. V mojí kuchyni. Hustá šedá srst mu pokrývala hlavu, ramena, záda, ruce a nohy. Svalnatý hrudník a odpornou tvář měl lysé. Viděla jsem tmavé kulaté skvrny pokrývající kůži na jeho prsních svalech. Dobře, hezounku. Co pro mě máš? Natáhl ke mně ruku, v drápech držel velkou obálku. Uzavírala ji kruhová vosková pečeť s jakýmsi symbolem. Otevři to, nařídila jsem mu. Vlčí muž nemotorně rozlomil pečeť a pak drápy vytáhl list papíru a nabídl mi ho. Vzala jsem si ho. Drápy zanechaly v papíru malé dírky. 4 řádky vypsané krásným kaligrafickým písmem mi sdělovaly, že jeho veličenstvo Curran, zvolený pán svobodných šelem, žádá vaši přítomnost na setkání smečky. V 10 hodin dnes večer. Papír byl podepsaný nečitelným rukopisem. Za to si můžu sama, co? Obrátila jsem se k vlčímu muži. Říkala jsem mu, že chci formální pozvánku. Vlk na mě zíral. Jeho sliny dělaly na kuchyňském linoleu malé lepkavé loužičky. Přemýšlela jsem, jaké to bude, až budu úplně sama s 2 sty obludami, jako je on. Monstry rychlejšími a silnějšími než já, připravenými roztrhat mě z rozmaru jejich vůdce. Žaludek mi najednou poklesl. Nechtěla jsem jít. Ty mě tam máš doprovodit. Noční můra otevřela tlamu a vyloudila z ní hluboké hrdelní zavrčení, frustrované vyjádření mysli obdařené schopností mluvit a tělem, jež ta slova sformovat nedokázalo. Jenom ti nejšikovnější kožoměnci dokázali mluvit i v meziformě. Kývni, jestli ano, řekla jsem mu. Vlk pomalu přikývl. Dobře tedy. Ale musím se převléct. Zůstaň tady, nehýbej se. Tohle je pro vlka nebezpečné místo. Kývni, jestli rozumíš. Znovu kývl. Vkročila jsem do chodby, dotkla se zdi a aktivovala clonu. Ve dveřích se zhmotnila průhledná narudlá přepážka oddělující kuchyň a monstrum v ní od zbytku bytu. Šla jsem se obléct. Vybrala jsem si tmavě šedé kalhoty do zvonu. Zakrývaly mi nohu, když jsem vykopla. Vyhlídka na mnoho drápů za zády mě přinutila myslet na lehkou zbroj, ale celé vybavení jsem nechala ve svém skutečném domově společně se zbytkem zásob, kterým teď dávno prošlo datum spotřeby. Ne, že by mi mohla vyloženě pomoci, ne uprostřed smečky. Prohrabala jsem šatnu, kde jsem si vždycky nechávala nějaké věci na převlečení. Když Greg ještě žil, přicházela jsem sem jako na místo posledního útočiště, takže to obvykle znamenalo, že jsem krvácela a šaty jsem měla zničené. Probírala jsem se s vršky, dokud mi pod rukama neuvázla kůže. Černá kožená bunda. Matně jsem si vzpomínala, že jsem ji někdy musela nosit. Kdysi, když jsem měla dny, koukněte na mě, vypadám drsně. Vklouzla jsem do ní a prohlédla se v zrcadle v ložnici. Vypadala jsem jako nájemný zabiják. A taky mi to slušelo. No dobře. Bylo to lepší než nic. Sundala jsem bundu, vyměnila triko za šedivé tílko, nasadila si popruhy se zádovým pouzdrem na šavly a bundu si zase oblékla. Gangsteři, to jsme my. Výborně. Ještě bych si vlasy mohla stáhnout do ulízaného culíku a přidat tunu makeupu a mohla bych se ucházet o místo ďábelské milenky hlavního záporáka. Máme způsoby, jak fás donutit dát nám fáš v sorek dna. Zůstala jsem u svého obvyklého copu. Když jsem si znovu zaplétala vlasy, zarazila jsem se a zauvažovala nad dostupným arzenálem zbraní. Nasadila jsem si dva náramky pokryté stříbrnými jehlami a vzala si jen zabíječe. Abych se zbavila 200 rozzuřených kožoměnců, potřebovala bych bednu granátů a leteckou podporu. Nebylo nutné, abych na sebe navěšela všechno, zpomalilo by mě to. Za to bych si mohla vzít nůž. Jeden nůž, pro jistotu. Dobře, radši dva. A stačilo. Ozbrojená, oblečená a připravená zabíjet nebo spíše rychle, ale stylově zemřít, jsem se vrátila k vlčímu muži. Společně jsme sešli po setmělém schodišti dolů na ulici. Přidržela jsem svému průvodci otevřené dveře Betsy a on vklouzl na zadní sedadlo. Když jsme vyjížděli z parkoviště, drápem mi poklepal na záda a pak ukázal doleva. Nápovědu jsem pochopila a zahnula tím směrem. Dopravní ruch byl malý, téměř žádný. Před námi se rýsovaly opuštěné ulice zalité žlutým elektrickým světlem. Jen málo lidí vlastnilo auta jezdící za techu. Nebylo proč do nich investovat, jelikož bylo jasné, že magie získává navrch. Starodávná modrá Honda zastavila na červenou v pruhu nalevo od nás. Muž a žena na předním sedadle se o něčem bavili. Neviděla jsem z muže nic až na obrys tmavého profilu, ale ženina tvář měla šťastný, trochu zasněný výraz, jako by si vzpomínala na nějakou hezkou chvilku. Malý hnědovlasý kluk seděl na zadní sedačce. Za okamžik uvidí obludu v mém autě. Byla jsem připravená, že uslyším vřískání. Kluk zaostřil a pak se usmál. Podívala jsem se do zpětného zrcátka. Vlčí muž předstíral, že zhluboka oddechuje, černé rty roztáhnuté ve šťastném psím úsměvu. Tma v autě většinu jeho rysů skryla, takže byla vidět jen tlama, na kterou dopadalo venkovní světlo a všeru zářící oči. Klukovi rty vyslovily cosi, co mohlo být hodný pejsek. Světla na semaforu se změnila a Honda vyrazila dopředu, zmizela do noci s dítětem i jeho rodiči, které nic nevyrušilo ze vzpomínání. Jeli jsme dál, vydali jsme se severovýchodně směrem na Suvané. Trvalo hodinu, než jsme dojeli k sídlu kožoměnců a museli jsme kvůli tomu vyjet z města. Z dálnice byla pevnost v podstatě neviditelná, umístěná ve středu mítiny obroubené hustou zdí z křoví a dubů, které vypadaly o desítky let starší, než měly právo být. Jediný znak existence základny byla jednoproudová nespevněná silnice, která se stáčela od dálnice tak náhle, že jsem ji i s průvodcem minula a museli jsme se vracet. Cesta nás dovedla až na malé parkoviště. Zastavila jsem vedle starého nákladňáku od Chevroletu a znovu jsem podržela vlčímu muži dveře. Vystoupil a zastavil se v jakémsi mlčenlivém pozdravu budově. Tyčila se před námi odpuzující čtvercová stavba z šedého kamene, vysoká skoro 180 metrů. Temnota se seskupovala v úzkých klenutých oknech chráněných kovovými mřížemi. Budova vypadala spíše jako tvrz nebo hradní věž než moderní pevnost. Vlčí muž zvedl tlamu a vydal z ní dlouhé, kvílivé zavití. Ledové prsty mi přeběhly po páteři a pak mě chytly pod krkem. Zavití stále zůstávalo ve vzduchu, odráželo se od stěn a naplňovalo noc příslibem dlouhého krvavého lovu. Další hlas se přidal z vršku věže, třetí ze strany a pak čtvrtý. Všude kolem nás byly hlídky a já strnule stála uprostřed víru jejich válečných pokřiků. Trochu dramatické, ale požadovaného účinku to docílilo. I takový drsňák jako já se proměnil v další vyděšenou opici chvějící se ve tmě. Když byl průvodce s představením spokojen, zamířil k tvrzi. Šla jsem za ním a naslouchala posledním ozvěnám krvavé hymny vytrácející se nocí. Vlčí muž se zastavil před obrovskými kovovými dveřmi a zaklepal. Dveře se rozevřely a my vstoupili do malé místnosti osvětlené elektrickými lampami. Drobná žena s velmi kudrnatými blond vlasy už tam na nás čekala. Mezi mým průvodcem a ní musela proběhnout nějaká mimoslovní komunikace. Podívala se na mě. Tudy, prosím. Následovala jsem ji skrz další dveře do kulaté místnosti. Spirálovité schodiště procházelo podlahou i stropem. Vzhlédla jsem a zjistila, že se táhne kamsi vysoko, kde mizí ve tmě. Tudy, prosím, zopakovala žena a vedla mě po schodech dolů. Sešli jsme o několik okruhů níž, dokud se můj doprovod nezastavil u stemnělé chodby, která končila dalšími hrubými dřevěnými dveřmi. Žena je otevřela a naznačila mi, ať vejdu. Prošla jsem jimi. Přede mnou se rozprostírala obrovská oválná místnost koupající se v příjemném elektrickém světle změkčovaném matným sklem. Podlaha se mírně svažovala jako v univerzitní posluchárně a končila plochým pódiem. Na něm nalevo vedle dveří hořel jasným plamenem oheň ve 30 cm široké kovové míse. Stoupající kouř odsávala štěrbina ve stropě. Od dveří vedla k pódiu rovná, svažující se cesta. Zbytek podlahy byl stupňovitý, rozdělený na metr a půl široké schody. Tam, na dekách jednotné modré barvy, seděli kožoměnci. Většina z nich byla v lidské formě. Někteří tam odpočívali sami, jiní seděli dohromady s příbuznými. Celá rodina na jedné dece, jako by se tam shromáždili na nějakém podzemním pikniku. Šokovaně jsem si uvědomila, že jich tu musí být hodně přes 300. O hodně víc. A Curan nebyl v dohledu. Dveře se za mnou sklapnutím zavřely. V ten okamžik se všichni kožoměnci otočili a upřeně se na mě zadívali. Zajímalo by mě, co by udělali, kdybych řekla, že si chci půjčit trochu cukru. Za mnou se znovu otevřely dveře a dovnitř vstoupili dva velcí muži. Dýchali mi na krk. Pochopila jsem, co chtějí, a začala sestupovat k jevišti. Přede mnou vstalo pár samců ze svých dek a zahradili mi průchod v půli cesty dolů. Uvítací výbor. Jakmile, z prudka jsem se před nimi zastavila. Stojíte mi v cestě, upozornila jsem je. Opravdu. Tomu děcku nemohlo být víc než 18, měl upřímnou tvář a delší hnědé vlasy. Hnědýma očima se na mě smál. Věděla jsem, že to bylo předem připravené. A kdo za to může? Ani by si neutřeli nosy, kdyby jim to Curan neřekl. Vážně, odpověděla jsem. Věděla jsem, co bude následovat. Z mého pohledu stojíš v cestě zase ty mě, řekl starší podsaditý muž. Koutek úst se mu skřivil, jak se snažil schovat přede mnou úsměv. Ta hra ho bavila. Vysoký chlap, chlupatý a zrzavý, zavolal ze svého místa na dece. Hej, Miku, nechtěl bys dámě ustoupit. Žádnou dámu před sebou nevidím, pošilhával po mně ten podsaditý. Vlna pískotu a vrčení se rozlehla místností tak náhle, že vypadala téměř sehraně. Mik si mě pořád měřil. Dokonce i jeho zkoumavý pohled vypadal na cvičeně. Nebyla v něm žádná výhruška, jen test toho, co udělám. Musela jsem se rozhodovat rychle a vyřešit to bez přímého násilí, jinak se mnou smečka spolupracovat nebude. Naprostá pitomost celé situace byla do nebe volající. Samci se osmělili. Děcko se zubilo. Co říkáš, baby, nepůjdeme na stranu a neužijeme si spolu. Skupina vybuchla smíchy. Jeho výstup musela být improvizace. Kluk, potěšený vlastním úspěchem, se natáhl a prsty mi přejel po tváři. Ve chvíli, kdy se mě dotkl, jsem zašeptala jedno slovo tak tichounce, že jsem se ani neslyšela. Amehe. Poslechni. Slovo moci zapulzovalo a přešlo z mé kůže do jeho. Nával takového množství magie mizející z mého těla mě málem dostal do kolen. Dítě stuhlo. Ostatní si toho nevšimli, byli příliš zaneprázdnění děláním hluku. To bylo dobré, Dereku, ozval se Mick. Myslím, že by si mohla užít s námi se všemi, pokud ti nevadí, že by ses musel dělit. Zadívala jsem se na kluka a řekla, ochraňuj mě. Tělo mu explodovalo v pohybu, mlha z tělesných tekutin potřísnila podlahu. Štíhlá vlčí silueta narazila do staršího muže, vyvedla ho z rovnováhy. Mick padl na záda, na prsou mu trůnil obrovský šedý vlk, tesáky obnažené ve zlé zvířecí grimase jen vlásek od Mickova hrdla. Drž ho, nakázala jsem mu. Vlk hluboce zavrčel, tmavé pisky se mu přitom chvěly. V místnosti bylo najednou ticho jako v hrobce. Doufala jsem, že se z ní nestane moje hrobka. Dereku, zachraptěl Mick, vlčí váha mu znesnadňovala mluvení. Dereku, to jsem já. Vlk zavrčel. Nehýbejte se, poradila jsem mu. Sáhla jsem dozadu po zabíječi a vytáhla ho z pochvy. Slabě kovově zaševelil, když opouštěl pouzdro. Všechny pohledy kožoměnců se upřely na očarovanou zbraň. Žena po mé levici vstala ze svého místa. Rty se jí skřivily před zvěstí zavrčení. Co si mu sakra provedla? Rozhlédla jsem se po místnosti. Nálada se změnila. Hra skončila a jejich oči teď pálily jako oheň. Vlasy se jim zježily a ve vzduchu byla cítit vražda. Tohle je zabíječ, oznámila jsem jim a držela přitom šavli tak, aby ji všichni jasně viděli. Zbraň zažhnula a čepel začala ovíjet tenká mlžná chapadla. Měl mnoho jmen. Jedno z nich je rozparovač vlků. Vyprovokujte mě a já vám ukážu, proč ho dostal. Nezvládneš nás zabít všechny, zavrčel muž napravo. Ani nemusím. Snížila jsem čepel tak, že se skoro dotýkala vlkova krku. Pohněte se a zabiju jeho. Naprosto strnuli. Loajalita smečky přehlušila jejich hněv, ale neodvážila jsem se je dál provokovat. To by stačilo, ozval se Curanův hlas. Kožoměnci mi ustoupili z cesty a já viděla, že u ohně stojí pán Šelem. Pohlédla jsem na vlka, pojď. Váhavě sundal tlapy z Mickova hrudníku. Překročila jsem podsaditého muže a zamířila ke Curanovi. Vlk klusal vedle mě jako přerostlý hlídací pes. Vkročila jsem na pódium. Curanovi duhovky prokvetly zlatem. Byl naštvaný. Ignorovala jsem ho a přešla k míse s ohněm, potáhla rukáv bundy a pak nechala předloktí projít plameny. Bolest se mi zahryzla do paže. Zápach škvařící se kůže a spálených chlupů naplnil vzduch. Místností se rozlehlo mumlání. Prokázala jsem smečce svou lidskost a sebeovládání, stejně jako by to udělal kožoměnec. Ti, kteří se nechali ovládnout šelmou a opustili přísnou disciplínu zákona, by něco podobného nezvládli. Byl to důležitý a velmi soukromý rituál. Nepředpokládali, že o něm budu vědět. Curan měl tvář jako vytesanou z kamene. Pojď, řekl a vlk a já jsme ho následovali pryč z pódia skrze dveře do další, mnohem menší místnosti, kde sedělo 8 lidí v čalouněných křeslech. Při Curanově příchodu vstali a už tak zůstali. 3 ženy a 5 mužů. Jim byl mezi nimi. Takže můj starý známý byl členem rady smečky. Kdo by to byl, řekl. Celá osmička se podívala na vlka, na mě, na mou paži a pak na Curana. Jim otevřel pusu, aby něco řekl a zase ji zavřel. Dereku, zvolal Curan. Vlk se na něj podíval. Žár vycházející z Curanových očí ho sežehl a on se posadil jako zhypnotizovaný. Pán Šelem vydal zvláštní zvuk. Napůl zavrčení, napůl slovo, ale nepochybně se jednalo o rozkaz. Vlk se roztřásl. Curan povel zopakoval. Vlk se roztřásl silněji, štíhlé tělo sebou zazmítalo. Slabě kňučel. Pán kožoměnců mě propaloval pohledem. Propusť ho. To je prosba, nebo rozkaz. Curanovou tváří proběhlo zaškubání, jako by se lev pátýněm chtěl vydrápat ven. Je to prosba, odtušil. Klekla jsem si vedle vlka, prohrábla jeho hustou srst, abych se dostala do kontaktu s kůží pod ní. Šelma se zachvěla. Je tahle místnost opatřená ochranou clonou pohlcující výboje. Curan přikývl. Zadívala jsem se na vlka a zašeptala, Dair. Pusť. Síla slova moci mnou otřásla. Před očima mi zatančila rudá kola, zatřepala jsem hlavou, abych je zahnala. Vlk žuchl na podlahu, jako by z jeho šlachovitých nohou najednou vyprchala veškerá síla. Curian zavrčel a zvíře zmizelo v husté mlze, nechalo dítě ležet nahé a mokré na podlaze. Nemohl jsem, zasténal. Já vím, řekl mu Curian. Je to v pořádku. Kluk si úlevně povzdechl a pak ztratil vědomí. Jedna z žen, dlouhonohá štíhlá brunetka kolem třicítky, ho přikryla dekou. Curian se ke mně otočil. Udělej to někomu z mých ještě jednou a zabiju tě. Řekl to konverzačním tónem, suše a věcně, ale v očích jsem mu dokázala vyčíst jednoduchou jistotu. Kdyby musel, udělá to. Nebude ho to trápit ve snech. Nepozastaví se nad tím. Prostě mě odpraví, půjde dál a že právě ukončil mou existenci, mu bude naprosto lhostejné. Děsilo mě to k smrti, tak jsem se mu vysmála do tváře. Myslíš si, že bys to třeba příště zvládl sám, siláku? I když. Radši, aby sis s sebou přivedl pár posluhovačů, kteří ti mě nadeženou. Vypadá to, že začínáš měknout. Někdo za ním ze sebe vydal jakýsi přiškrcený zvuk. A je to tady, je země mrtvola. Curianova tvář se skřivila. Zaplavila ho krvežíznivost a pak se jedním impozantním vypětím vůle znovu ovládl. Ta snaha byla téměř fyzická. Viděla jsem, jak se svaly jeho tváře jeden po druhém uvolňují, jak se jeho vztek stahoval dovnitř. Hněv v jeho očích odumřel na dva doutnající jantarové uhlíky a najednou stál přede mnou klidný, uvolněný a chladný. Byla to ta nejděsivější věc, jakou jsem kdy viděla. Zatím tě potřebujeme, řekl. Přelétl radu pohledem a zeptal se, je Corvin připravený. Ano, nejvyšší pane, zaburácel starší muž. Robustní, silnější postavy s obrovskými rameny a pažemi, které by mu záviděl kde který kovář. Vypadal tak na 50, kudrnatý tmavý plnovous a hustou kštici tmavých vlasů měl prokvetlé několika šedivými prameny. Dobře. Odveďte ji do místnosti. Za malou chvíli se k vám připojím. Muž s černým plnovousem přikráčel ke dveřím na levé straně místnosti a otevřel je pro mne. Prosím. Obrátila jsem se tedy k odchodu. Šli jsme bok po boku chodbou plnou zákrutů. Chlap s černým plnovousem a já. Jmenuji se Mahon, řekl muž. Promluvil hlubokým hlasem, mírně zdůrazňoval R ve skotském přízvuku. Ráda vás poznávám, zamumlala jsem automaticky. Já bych byl mnohem radši, kdyby to bylo za jiných okolností, tlumeně se uchechtl. Kdybych znala rozsah uvítání smečky, tak bych se s ním radši potkala v jednorožčí ulici. Musíte pochopit, že Curian nemůže nikomu dovolit vzít si, co je jeho. Kdyby to dovolil, zpochybnilo by to jeho autoritu a někdo by si mohl začít klást otázku, jestli byste mu nemohla udělat totéž, co Derekovi. Uvědomuju si, jak to ve smečce chodí, opáčila jsem. A jste osoba zvenčí. Těm smečka nedůvěřuje. Jsem lidská osoba zvenčí. A smečka se ke mně chovala, jako bych byla samotář. S Curianovým dovolením. Stávalo se, ale velmi zřídka, že se kožoměnec rozhodl dodržovat zákon vlastním způsobem a odmítl členství ve smečce. Takovým individualistům se říkalo samotáři. Byli to opravdoví outsideri a smečka na ně pohlížela podezřívavě a s nelibostí. Mahon sklonil hlavu, což podporovalo můj odhad situace. Curian nikdy nic nedělá bezdůvodně, řekl mi. Bylo mi řečeno, že jste se s ním už potkala. Možná jste ho při tom setkání něčím nepřímo vyzvala. Nepřímo. Provokovala jsem ho vědomně. Vaše znalost našich zvyků není zrovna obvyklá, pokračoval, na lidskou osobu zvenčí. Jak jste k těm informacím přišla? V hlase neměl chuť vyvolat konflikt. Od otce, odpověděla jsem. Byl to muž zákona. Svým způsobem. Nedodržoval vaše zákony, ale svoje. V tom případě jste se od něj učila dobře. Ne, řekla jsem. On mě dobře učil. Bylo to se mnou komplikované. Děti občas takové jsou, odvětil. Zastavili jsme se přede dveřmi. Budete potřebovat nějakou mast na tu ruku. Podívala jsem se na pruh podrážděné zarudlé kůže. Ne. Pokud se to neošetří hned, pak už nejsou mastičky k ničemu. Ale oceňuji nabídku. Zavrtěla jsem hlavou. Povězte mi, vždycky vás nechávají uklidňovat rozezlené hosty smečky. Otevřel dveře. Čas od času. Předpokládám, že mám příznivý vliv na neposlušné děti. Prosím. Prošla jsem dveřmi a zavřela je za sebou. Místnost byla malá. Uprostřed stál stůl, na kterém byla upevněná lampa vrhající ostrý kužel světla na stůl. Kromě něj byly v místnosti ještě dvě židle. Na vzdálenější z nich trůnil člověk. Schválně si sedl tak, že na něj světlo lampy nedosahovalo. Celá scéna mi připomínala filmy o špionech z mých dětských let. Oklamal tě, že? Řekl muž. Hlas měl trochu skřípavý. Vsadím se, že za dalších 10 minut bys byla připravená se omluvit. To si nemyslím. Přitáhla jsem židli ke stolu. Muž se naklonil dozadu, aby zůstal ve stínu. Netrap se tím. On to dělá všem. Proto s ním nemluvím. Jste Corvin. Ne, jmenuju se Sněhurka. Zahoupal se na zadních nohách židle. A kdo je ten muž, který mě sem dovedl? Mahon, řekl. Kodiak Atlanty. Opravčí smečky. Přesně ten. Tu novinku jsem chvíli zpracovávala. On vychovává Curana, víte, řekl muž. He. A říká mu pane stejně jako vy ostatní. Muž pokrčil rameny. To Curan je. Má s tou představou problémy, ozval se za mnou Curanův hlas. Zvykala jsem si. Tentokrát jsem nenadskočila. Možná si jejich pán. Jsem si ale zatraceně jistá, že neporoučíš mě. Curan se opíral o zeď. Kde je zbytek? Zeptala jsem se. Muselo se dívat víc lidí, pravděpodobně těch 8 z místnosti, kde jsem se málem ukecala k smrti. Alfa samec vlčí smečky, vůdce krysodlaků, osoba mluvící za průzkumníky, menší kožoměnce a někdo, kdo zastupoval větší šelmy. Dívají se, odpověděl Curan a kývl směrem ke stěně. Teprve pak jsem si všimla, že jde o jednosměrné zrcadlo. Zadívala jsem se na Corvina. Proč se neposunete víc do světla? Jsi si jistá? Jo. Naklonil se dopředu, nechal světlo dopadnout na rysy své tváře. Byla příšerná. Obrovské oči, tvrdé jako křemen, měl hluboko posazené v lebce, stínila je huňatá obočí. Nos měl masivní, bradu příliš velkou a výraznou na to, aby byla lidská. Vypadal, že by zvládl bez námahy překousat ocelové lano. Narudlé vlasy, husté a strukturou podobné srsti, měl zčesané do culíku. Dlouhé kotlety mu visely od lícních kostí skoro až k hrudi a rámovaly vysoké špičaté uši s malými štětičkami srsti na koncích. Stejná srst, jen kratší a hustší, mu pokrývala krk a hrdlo a rámovala mu bradu tak precizně, že si ji zřejmě musel holit. Ruce, položené na stole, měl neforemné a neúměrné svému tělu. I když měli krátké silné prsty, každá z nich by klidně dokázala sevřít celou mou hlavu. Na článcích prstů mu rostly chomáče na zrzlé srsti. Corvin se široce usmál. Zuby měl obrovské a špičaté. Zahnuté drápy mu vystřelily ze špiček masitých prstů. Protáhl si ruce, jako si kočka protahuje tlapky a poškrábal přitom desku stolu. No páni, okomentovala jsem to. Jak se v noci můžete tulit k polštářům? Corvin si olízl zuby a zadíval se na Curana. Líbí se mi. Začneme, řekla jsem. Nezeptala ses, co jsem. Corvin zabubnoval drápy o stůl. Přijdu na to. Známá slova, vštěpovaná dlouhé hodiny na akademii, se mi vybavila v paměti. Jmenuji se Kate Danielsová. Jsem zákonný a zdokumentovaný zástupce řádu. Vyšetřuji vraždu a vy jste jedním z mých podezřelých. Zatím si rozumíme. Ano, řekl Corvin. Jsem tady kvůli vašemu výslechu, který má za úkol potvrdit nebo vyvrátit, zda jste hlavní podezřelý. Jestli jste tuhle vraždu spáchal, můžete se odpovídáním na mé otázky usvědčit. Ale nemohu vás nutit odpovídat. On může, odtušil Corvin skřípavě a kývl směrem ke Curanovi. To je mezi vámi a jím. Já vás ke spolupráci nutit nemůžu. Máme jasno, zlatíčko. Kratičce jsem se na něj usmála. Informace, které mi dnes poskytnete, jsou důvěrné, ale neprivilegované. Co to znamená? Znamená to, ozval se Curan, že si je nechá pro sebe, ale pokud by byla předvolána k soudu, bude je muset předat dál. Má pravdu. Zadívala jsem se na Corvina. A taky vás musím varovat, že pokud jste zavraždil Grega Feldmana, ze všech sil se vás budu snažit zabít. Corvin se zaklonil a z hrdla mu vycházelo zvláštní bublavé burácení. O chvíli později jsem si uvědomila, že se směje. Rozumím, řekl nakonec a duhovky mu hrály zelení. Takže můžeme pokračovat. Zapojil jste se nějak, ať už přímo nebo nepřímo, do vraždy Grega Feldmana? Ne, zeptala jsem se ho na ty nejpodstatnější body. Věděl jen to, co bylo v novinách. Nic víc. Nikdy se nepotkal s Gregem nebo s upírem, jenž ho sledoval. Neměl nejmenší ponětí, proč by se je někdo snažil zabít. Netušil, kdo je to Ghastek. Byl byste ochotný darovat nějakou tkáň kvůli Emskenu? Zeptala jsem se konečně. Tkáň, krev, sliny, moč nebo vlasy. Něco, co bych mohla oskenovat. Naklonil se ke mně a pak hlubokým hlasem zamumlal. Něco bych ti mohl dát. Něco jiného než krev nebo sliny. Taky jsem se k němu sklonila, dokud se naše pohledy nesetkaly. Díky, řekla jsem. Ale nejsem dostupná. Spárovaná. Ne. Mám moc práce. Nemůžeš pracovat věčně. Impulzivně jsem se natáhla a poškrábala ho pod bradou. Zavřel oči a zavrněl. Existují kočkodlaci, nadhodila jsem. Ano. Natočil hlavu, aby mým prstům umožnil lepší přístup k bradě. A pak jsou také dlakokočky. Oči se mu otevřely jen na malou skulinku, skrz kterou probleskovala zelená. Narození jako zvířata. Pokračovala jsem. A teď je ze mě člověk, dokončil za mě a znovu natočil hlavu, aby moje prsty mohly dosáhnout dál za jeho bradu. Člověkorys. Rád čtu. A lidské ženy jsou připravené pářit se skoro pořád. Stále lovíš mezi stromy, když svítí měsíc, rysáku. Zeptala jsem se tiše. Přijď v noci do lesa, řekl. A zjistíš to. Sedla jsem si zpátky. Máte M-skener. Jeden přenosný, odtušil Curran. To bude stačit. Čekala jsem, dokud ho nepřinesli. I přenosný skener vážil kolem 40 kilo. Dovnitř ho vnesla jedna žena a položila ho do rohu. Obrovská konstrukce z kovu a dřeva trochu připomínala šicí stroj, na němž někdo provedl úpravy, aby vypadal jako keltský válečný bojový stroj. Žena si ho kriticky prohlédla a pak ho jednou rukou postrčila o pár centimetrů dál od stěny. Síly měli kožoměnci na rozdávání. Víte, jak se to ovládá? Zeptala se mě. Přikývla jsem, vyndala skleněný tác z přihrádky skeneru a usmála se na Corvina. Co takhle pramen vlasů? Přidržel jednu ze svých kotlet. Myhly se drápy. Chomáč načervenalých vlasů spadl na podnos. Odnesla jsem ho a položila na platformu přístroje. Párkrát se zeleně zablesklo a tiskárna začala vrčet. Konečně to přestalo a ze zdířky vyjel kus papíru. Vytáhla jsem ho ven. Linie byla rozdělená do série krátkých slabých barevných čar. Bohužel na špatných místech. Zkroutila jsem papír, snažila se najít správný úhel světla. Světlá zelenožlutá. Žádná schoda. A můj jediný podezřelý už není podezřelý. Spokojená. Zeptal se Curran. Ano, je čistý. Corvin uposlechl Curranovo pokývnutí, zvedl se a odešel. Domluvili jsme se na výměném obchodě, řekl pán Šelem. To si pamatuju. Co pro vás můžu udělat? Curran se zadíval na otevřené dveře a dovnitř se na nejistých nohou vpotácel Derek. Opřel se o rám dveří, tvář měl přepadlou. Vypadal, že by se mu hodilo ještě pár hodin spánku navíc a dobrá večeře. Pocítila jsem záchvěv viny. Bylo to jen unavené děcko, které doplatilo na to, že jsme se s jeho šéfem vzájemně snažili trumfnout. Můžete ho vzít s sebou, navrhnul Curran. Zamrkala jsem. Jako co? Jako bodyguarda. Jako spojku se smečkou. Vyberte si. Ne, Curran se na mě jen díval. Domluvili jsme se na výměně informací, oponovala jsem. Nikdy jsem neřekla, že někoho vezmu k sobě. Mimo to. Proč bych u sebe k sakru měla mít vlka, který vám bude hlásit každý můj pohyb? Připoutám ho k vám krevní přísahou. Neudělá nic, co by vás mohlo zranit jak fyzicky, tak nějak jinak. Nebude vás špehovat. Derek u zdi se napěl a já se snažila zůstat rozumná. I když vám třeba věřím, nemůžu ho vzít s sebou. Podívejte se na něj. Je to děcko. Jestli se dostanu do nějakého boje, nebudu vědět, čí krk mám zachraňovat dřív. Jestli jeho, nebo svůj. Umím se o sebe postarat, zachraptěl kluk. Nemůžete mě donutit vzít ho s sebou, argumentovala jsem. Nechci mít na rukou jeho krev. Jestli nepůjde s vámi, stejně ho budete mít na svědomí, skřížil Curran ruce na prsou. Zapříčinila jste to. Přivlastnila jste si mého vlka před celou smečkou. Neměla jsem na výběr. To jsem měla vřískat o pomoc. Přišla jsem sem v dobré víře a vkročila přímo do léčky. Odpovědnost za to nesete vy. Curran mě ignoroval a tvrdohlavě pokračoval dál, zpochybnila jste mou autoritu. Nemůžu to nechat jen tak. Teď mám tři možnosti. Můžu vám uštědřit veřejnou lekci v ponížení a věřte mi, že bych to velmi rád udělal. Jeho tvář mě nenechala na pochybách, jak moc by si to užil. Ale musím vás tu trpět, protože jste jediný kontakt s řádem. Pak můžu potrestat jeho, což nechci. A nebo ho můžu přidělit vám a dát ostatním vědět, že byl váš už od našeho posledního setkání. Vypadala jste vyděšeně a jeho krevní přísaha vydráždila k zuřivosti. Pomůže mu to zachovat si tvář. Zavrtěla jsem hlavou. Nevezmu ho s sebou. Pak ho budu muset zabít, odtušil Curran. Z tváře kluka se vytratila všechna krev. Odlepil se ode zdi a donutil se stát rovně. Neuposlechl, pokračoval Curran. Dotkl se vás, takže na to mám plné právo. Srst obalila Curranovu paži. Z mohutné tlapy vyrazily drápy a zabodly se do kůže pod Derekovou bradou. Děcko sebou škublo. Mám ho rád, řekl Curran. Nebude pro mě snadné ho zabít. Zraníš ho a zapíchnu tě jako prase, ucedila jsem skrze zatnuté zuby. Ne, jen se o to pokusíš. Budeš mávat mečem a mít spoustu hloupých žvástů, ale v poslední minutě se stáhneš. A pak ti zlomím vás a jemu taky. Zahnuté drápy zatančily blízko místa, kde na Derekově krku slabě pulzovala tepna. Čas, abych se naučila vypisovat šeky, které taky zvládnu proplatit. Vyhrál jste, vaše veličenstvo. Připoutejte ho ke mně hned. Za 3 hodiny mám schůzku. 3 rudé kapky dopadly na žhnoucí uhlíky v kovové míse, zasyčely a zabublaly. Pach pálící se lidské krve naplnil místnost. Posiloval propletená vlákna magie. Zašklebila jsem se. Teď probíhalo svazování, rituál propojující Derekovu přísahu a magii obsaženou v jeho krvi. Potíž tkvěla v tom, že krevní přísahy zaručovaly jen velmi málo. Derek bude mít silný odpor k porušování slibů vyslovených za těchto podmínek, ale tím to taky končilo. Když dostane na výběr mezi dodržením krevní přísahy a nějakým silnějším slibem, jako byl třeba ten oddanosti smečce, tak ho s největší pravděpodobností poruší. Vysoký štíhlý alfa vlk předříkával slova. Derek je opakoval, proudy moci kroužily místností, ve spirálách stoupaly kolem neskutečně vysokých zdí a mířily ke stropu, schovanému kdesi ve tmě. Rada kolem mísy předtím utvořila kruh a teď vyřkla jednohlasně jediné slovo. Derek zvedl ruku nad plameny. Alfa vlk řízl Dereka do předloktí a nechal jeho krev téct do ohně v míse, aby slib stvrdil. A že do krevní přísahy patřilo mnoho slibů. Krev kožoměnců se srážela rychle a Alfa musel ránu znovu otevřít přibližně po každých 30 vteřinách. A svazování trvalo skoro 15 minut. Když byli asi v půli, Derek začínal zatínat zuby pokaždé, když se nůž dotkl jeho kůže. Paže ho musela bolet jako čert. Poslouchala jsem pronášené přísahy. Derek slíbil, že mě bude ochraňovat za cenu vlastního života. Slíbil, že mi bude stát po boku v nebezpečí i v dobách klidu tak dlouho, dokud to smečka bude potřebovat. Zavázal se dělat čest smečce jako celku a obzvláště vlčímu klanu. Nepřidělovali mi jen osobní stráž. Udělali z něj můj druhý stín a jestli se na mě někdo jen zamračí, jeho čest mu bude velet, aby ho roztrhal na malé kousíčky. Stál tam, znovu a znovu sebou cukal, když se mu nůž zarýval do paže, vypadal ztracený tak nějak k politování a nekonečně mladší než já. Otočila jsem se a tiše vyšla z místnosti do setmělé chodby venku. Vzduch tam byl chladný a Bůh ví proč slabě voněl po citrónech. Opřela jsem se o zeď, zakryla si tvář rukama a na chvíli si dovolila zapomenout na okolní svět. Ustálení krevní přísahy nějaký čas trvalo a Derek po tu dobu bude muset být po mém boku, jinak jeho sliby ztratí svou cenu. Bude muset spát v mém bytě, bude se mnou muset večeřet a bude se mnou muset do kasina. Kasino. Huf, slabý žaludek, řekl Curran vedle mě. Nenadskočila jsem. Dobře, možná trošičku. Děláš to schválně, že? Co? Na tom nezáleží. Protřela jsem si tvář, ale únava se nechtěla vytratit. To jen přestal účinkovat vyplavený adrenalin. Za pár minut to bude pryč a pak budu zase jako nová. Tohle je nad tvoje možnosti, oznámil mi Curran. Kdo by to čekal? Asi jsem to celé vzala z úplně špatného konce, co? Ano, odtušil. V jeho hlase se neskrývala žádná schovívavost. Chtěla jsem se zeptat, jestli bychom to celé nemohli zkusit znovu. Po druhé bych se mnohem víc ovládala. Méně bych mluvila. Na neštěstí v reálném životě jen málo kdy dostanete možnost něco zkusit znovu. Odsud mířím do kasina. Potřebuju vědět, že tam Dereka můžu vzít. Nataráča se snaží zahrávat si se mnou. Jestli se Derek neovládne a naroste mu srst, všechno půjde do prdele. Největší zlehčení situace za letošní rok. Víš něco o zákonu? Zákon je cesta, citovala jsem ze zákona myšlení. Je řádem mezi chaosem, zdravým rozumem uprostřed zapomnění. Zadíval se na mě. Překvapen, vaše veličenstvo. Ano, opravdu jsem ho četla. Celý a mnohokrát. Bez zákona kožoměnci ztrácejí svou vyrovnanost. Šelma v nich získá navrch, ponouká je k vraždění a pojídání obětí. Požití lidského masa spustí kataklizmickou hormonální reakci. Násilné sklony, paranoia a sexuální pud ovládnou veškeré uvažování a z kožoměnce se stane lupus. Psychopat, jenž se pouští do každé zvrácenosti zahrnující krev a sex, jaké si jen lidská mysl dokáže představit. A lidská představivost je veliká. Teď jsem byla definitivně unavená. Pomalu jsem sjela po stěně a posadila se na podlahu. Do háje s ním, jestli chce stát nade mnou, jen ať si poslouží. Byla jsem u toho, když cech napadl pevnost hrůzy sama Buchanana v Mosescrek, dodala jsem. Mysl mi tu vzpomínku okamžitě naservírovala jako lokaj přehnaně se snažící posloužit. Vzpomínku na pozemek před Buchananovým doupětem, za příkopy a stěnou z bláta, spoza které nás jeho šílená smečka kropila výstřely z brokovnic. Podzimní tráva pokrytá těly mrtvých lupů. Dětský nafukovací bazén, modrý se žlutými kachničkami, plný krve a beztvarých provazců střev a vnitřností. Žena, nahá a zakrvácená, s černými dírami místo očí. S rukama roztaženýma před sebou klopítala přes mrtvoly, slepě koho si hledala a pak se opřela o kmen borovice a volala hlasem nesilnějším než zašeptání, Megan. Megan. A my, dva tucty žoldáků v bojových zbrojích, jsme jí nebyli schopni říct o tom tělíčku s tmavými vlasy, které se houpalo na oprátce na stromě, o nějž se opírala. Zatnula jsem zuby. Špatné vzpomínky. Zeptal se Curran. Ani netušíš, jak moc, odpověděla jsem ochraptěle a pak jsem si vzpomněla, s kým mluvím. Nebo možná tušíš. Potřásla jsem hlavou, snažila jsem se zbavit vzpomínek, jako ze sebe pes oklepává vodu. Byla to moje třetí zakázka s cechem. Bylo mi 19 a ty noční můry byly ještě pořád živé. A Buchanan unikl, utekl do lesu, zatímco jsme jeho berserkří posluhovače rozmlátili na mokvající kaši. Nikdy jsme ho nechytili. Vědět to bylo horší než kterákoliv noční můra. Curran mě pozoroval. Otevřela jsem pusu, abych se ho zeptala, proč s tím vzteklým lupuem něco neudělal a pak si vzpomněla, že Jacksonský okres smečce zabránil zasáhnout. Bylo to před 6 lety. Dneska by se toho neodvážili. Už jsem měla ústa otevřená, tak jsem se alespoň zeptala, co to má všechno společného s Derekem. Derekovi rodiče patřili separátně k jižnímu baptistickému konventu. Byl jejich nejstarší syn, tak mu dovolili chodit do školy. Alespoň na chvíli, dokud se jeho otec neponořil více do náboženství. Pamatuje si, jak pálili před domem knihy doktor Seuse a Sendaka. Přikývla jsem. Přechod k hlubokému ponoření do víry nebyl neobvyklý. Polovina měst v horách se oddávala náboženství dříve, než jim hnutí žijte život s Bohem přineslo nová dogmata. Curran si promnul krk, pod látkou rukávu košile se mu zavlnil biceps. Když bylo klukovi 14, vyjeli si na nějaké stanování na konec světa, jakousi obnovu, a tatík domů dotáhl likv. Posadil se vedle mě. Nevěděl, co to kruci bylo nebo jak se s tím vyrovnat. Nevěděl ani tolik, aby vyhledal pomoc. Během pár dnů se z něj stal lupus. Ti jsou zatraceně nakažliví. Derekova matka se zabila, když ji infikoval a nechala svého běsnícího manžela samotného se 7 dětmi. 5 z nich byla děvčata. Spolkla jsem knedlík, který se mi udělal v krku. Jak dlouho? 2 roky, Curanův výraz byl ponurý. Někdy v půlce prvního roku zabili náhodně procházejícího likantropa a Derek u něj našel zákon. To a hladovění ho udrželo při smyslech. Jak to dopadlo? Tak, jak to dopadá vždycky. Z kluka se v tátových očích stala konkurence u samic a tak se ho pokusil zabít. Derek má dobrou šelmolickou formu a dokáže ji udržet stabilní. Šelmolická forma byla uspůsobená k boji, nadřazená jak člověku, tak zvířeti. Většina kožoměnců z první generace s ním měla potíže, nedokázala ji udržet déle než pár sekund. Zlepšovali se cvikem, ale i tak to zabralo léta zkoušek a omylů. Derek zabil svého otce a zapálil dům. Co ostatní děti? Mrtvé. 2 hlady, 3 kvůli něžnostem tatínka a poslední uhořelo. Prošli jsme sutiny a pohřbili jejich kosti. A teď ho dáváš mě. Proč, Curane? Nemůžu za něj být zodpovědná. Jsem zodpovědná jen za sebe a i tak přitom odvádím mizernou práci. V pohledu měl tolik pohrdání, že by mě v něm mohl utopit. Derek se o sebe umí postarat sám. Ztrátu kontroly netoleruji. Prověřili jsme ho a když ucítí krev, dokáže se ovládnout. Na tvém místě bych se víc staral o vlastní zadek. No, na mém místě nejsi. Vstala jsem. Čas jít. Vešli jsme zpátky do místnosti, kde Curan řekl pár slov Mahonovi a pak odešel. Mahon ke mně přistoupil. Dovedu vás ven. Derek se s námi potká u východu. Prosím, ujistěte se, že se osprchuje, řekla jsem. A pořádně se napajcuje nějakým vonavým mýdlem. Nechci, aby z něj lid ucítil krev nebo vlka. Mahon mě vedl pryč jinou trasou, skrz labyrint slabě osvětlených chodeb a rozvětvených tunelů, které nás dovedly až k dřevěným dveřím. Mahon se o ně opřel dlaní a rozevřel je do kořán. Curan chtěl, abyste tohle viděla, ještě než odejdete, poznamenal. V místnosti byl jednoduchý kovový stůl a na něm, pod skleněným poklopem protkaným konzervačními kouzly, ležela hlava sama Buchanana.